Sonda hamımıza çox sevdiyimiz və ehtiram göstərdiyimiz Əbdüləziz bin Baz rahimahullahın Mədinə tələbələrinə etdiyi nəsiyyəti oxuyacağım. Diqqətlə qulaq asın. Rahimahullah demişdir. Balalarımıza, İslam Universitetinin tələbələrinə hər bir halda Allah Subhanahu və Teala'dan qorxmağı, böyük əzimkarlıqla elm tələb etməyi, dərs proqramlarına xüsusi diqqət yetirməyi, qaranlıq qalan məsələləri öz aralarında müzakirə etməyi, ha belə müəllimlərə qulaq asmağı, onların sözündən çıxmamağı və dərsə aid hər bir müşkül məsələni ədəb ərkanla onlardan soruşmağı tövsiyə edirəm. Biləsiniz, elmə yiyələnmək üçün əsas səbəblər bunlardır. Niyyəti düzəltmək, onu islah etmək, ömrün vaxtını səmərəli keçirmək, bildiyinə əməl etmək. Sələflərdən nəql edilmiş əsərlərin birində deyilir ki, kim bildiyinə əməl edərsə, Allah ona bilmədiklərini öyrədər. Bu mənanı özündə əks etdirən ayədə Allah Subhanahu və Teala buyurur, doğru yolla gedənlərə gəlincə, Allah onlara hidayətini artırar və onları təqvalı olmağa müvəffəq edər. O həmsinin buyurur, Allah doğru yolda olanların doğruluğunu artırar. Mühüm səbəblərdən biri də Allahdan qorxmaq və günah işlərdən çəkinməkdir. Bu xüsusda uca Allah buyurur, kim Allahdan qorxsa, Allah ona çıxış yolu göstərər və ona gözləmədiyi bir yerdən ruzu bəxş edər. Cahillikdən çıxış yolu tapmaq, çıxılması tələb edilən ən mühüm çıxış yollarından biridir. Eləcə də elm, təqvadan doğan ən xeyirli ruzidir. Digər ayədə uca Allah buyurur, ey iman gətirənlər, əgər Allahdan qorxsanız, o sizə furqan bəxş edər. Bu ayədəki furqan kəlməsinin ən doğru təfsiri belədir. Furqan, Allah quluna verilən elmin nurudur ki, onun sayəsində o, haqla batili ayırd edə bilir. Günah işlər görməyin adamı faydalı elmdən məhrum etməsinə gəlincə, bu, ayə ilə sabitdir. Allah Subhanahu və Teala buyurur, başınıza gələn hər bir müsibət öz əllərinizlə qazandığınız günahlar üzündəndir. Allah günahların çoxunu bağışlayır. Şək yoxdur ki, faydalı elmdən məhrum olmaq ən böyük müsibətlərdəndir. Hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdir, adam elədiyi günah üzündən ruzudan məhrum ola bilər. Bir gün İmam Şafi, İmam Malikin yanında oturur. Allah hər ikisinə rəhmət eləsin. Onda İmam Malik ona deyir, görürəm, Allah sənə öz nurundan bəxş edib. Elə isə, günah işlər görməklə bu nuru söndürmə. Burada İmam Malik, Vaki ibnil Cərrah rahimahullahın bu mövzuda etdiyi gözəl nəsiyyətini Şafiyyə xəbər verir. O da öz növbəsində bunu gözəl şəkildə nəzmə çəkir. Şeir formasında bizə təqdim edir. Şikayət etdim Vakiyə, hifzin zəifliyindən, tövsiyəsi bu oldu, əl çək asiliyindən. Sonra bəyan elədi, elm deyərlər nura, bir iki Allahın nuru verilməz asi qula. Allahdan istəyim budur ki, sizləri faydalı elm öyrənməyə və salih əməllər etməyə müvəffəq etsin və sizin sayənizdə öz qullarına fayda versin. Həqiqətən o, duaları qəbul edəndir. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu. İbn Baz rahiməhullahın nəsiyyəti burada tamamlanır. Biz də sonda hamımızın adından dua edib deyirik. Allahümme, əllif beynə qulubinə və aslih zətə beyninə və əhdinə subuləs-sələm və nəccinə minə zulüməti ilən nur və cənnibnə l-fəvahişə mə zahərə minhə və mə batan və bərik lənə fi əsmə'inə və əbsarinə və qulubinə və əzvacinə və zürriyyətinə və tub əleynə innəkə əntə təvvəbur rəhim وَجَعَلْنَا شَاكِر۪ينَ لِنِعَمِكَ مُثْن۪ينَ بِهَا عَلَيْكَ قَابِل۪ينَ لَهَا وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوبُ اِلَيْكَ